लाल देख के कविता रंग लाल देख के कंधा कालियां लाहौर दिया होया डर लगे जहांगीर तो कुंड कट के देख मारोया कविता रंग लाल देख के लकड़ा भी पेठी उठिया आए हाय दी आवाज बिचों आई आए हाय दी आवाज बिचों आई हौके परे नो चंदू दी हौके परे नो चंदू दी नाले हंजुआ च अखियां डबोया कविता रंग लाल देख के कंधा कालियां नौर दिया होया कविता रंग लाल देख के एक दे उत्ते जदो अग दा मुआता लाया अंबरा ते घर चढ़ गई ता सूरज ते मुंह दे अगे आया सूरज ते मुंह दे अगे आया फुल्ला उत्ते धूड़ जम गई है फुल्ला उत्ते धूड़ जम गई पौर छड़ के तुरे खशबोया कविता रंग लाल देख के कंधा कालियां लाहौर दिया होया कविता रंग लाल देख के लगा मिया मीर नू मेरे यार ते बरतिया पाना है कोल जाके पता तल है साडा फेर भी ओ यार है पुराना है फेर भी ओ यार है पुराना जा कोल जाके हाल वेखिया जा कोल जाके हाल वेखिया ओ मिया मीर ने भी खट्टियां तरोया कविता रंग लाल देख के कंधा कालियां लाहौर दिया होया कविता रंग लाल देख के रोट काला पै गया दिन ढलिया ते होया सी हनेरा घर घर चुप वरती तक पंजे गुरु जी का जेरा है पंजे गुरु जी का जेरा महाल भी ने गल्ला तेरिया महाल भी ने गल्ला तेरिया बैके दुखा माली लड़ी चिपरोया कविता रंग लाल देख के कंधा कालियां लाहौर दिया होया कविता रंग लाल देख के